πως με δεστιάς τα μόρ και μη σβέσου στέγε να βάλε λάλμα και ρα τόδο ούνε τρίστε μεντήρα να πάγες τα γιαμά δελ αμόρ σε στα πρεντήρα εν νοστρο κοραστό να πάγες εν φουέγο δελ αμόρ σε πόρ του κουλπα με στόι μουριέντο. Por tu culpa.